أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñi ngi àndaat ak yéen ci téere yàlla subhanahu wa taala tollaat ci suratul baqara di jël tey aaya 271 mu nekk benn aaya boo xam ne borom bi subhanahu wa taala mu ngi ci xamal jaamam yi ko gëm jaam yi nga xam ne ñoom ñooy joxe seen alal ngir jëmmi yàlla ni mu gën a teeyee ni mu gën a nëbboo ni mu gën a làqoo ci seeni alal ngir sunu borom subhanahu wa taala nangul leen ko waaye fulandiko te loolu moom mooy joxe goo xam ne bénéfice ngi ci mooy joxe gi yàlla di nangu mooy joxe gi yàlla di fay boroomam joxe gi nga xam ne jullit baa ngi koy def ci secret mu koy teg ci loxo ñi ñàkk nee na joxe googu day moom mooy joxe goo xam ne yakunu xayran li sahibihi mooy nekk yiw pour boroomam ñeel ki ko joxe ndax joxe googu mooy gi mucc ci ngistal gi mucc ci rëy-rëylu gi mucc ci diggatalu joxe goo xam ne mucc na ci taggaate wala kañe wala diw la joxe googu mooy joxe gi yàlla subhanahu wa taala di nangu te moom lay fulandi te loolu mooy li aaye bii nekk sunu kanam di jàngale beneen bi aaye bi di jàngale mooy jawaasu izhaari sadaqa léeg-léeg dafa am ay barab yoo xam ne dinanu nangu ki fay joxe mu feeñal li muy joxe ndax ñaar yépp dagan na joxe mu feeñ ak joxe mu nëbb ñaar yépp dagan na waaye dafa am bu ëpp yiw bi ëpp yiw mooy bi ngay joxe di ko nëbb mu ne ndax joxe bi nga xam ne dañ ko joxe mu feeñ waaye mu mucc ci ngistal boobu tamit baax na léeg-léeg sarax dina baax wala joxe dina baax ki koy joxe feeñal ko léeg-léeg joxe dina baax kiy joxe nëbb ko mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na sadaqatu sirri tutfau ghadabu rabbi aza wa jal yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam soññ na jaam ñi mu ne sarax bu ñu nëbb bokk na ci njëriñ ñi muy def mooy day fay meru yàlla sarax bu ñu nëbb bokk na ci ay njëriñam mooy day fay meru borom bi subhanahu wa taala ñëw na ci sahih yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax juróom-ñaari nit ñi yàlla di keral yowm alqiyam bam ne sabaatun yuzilluhum llahu fi zillihi yowma laa zilla illa zilluhu juróom-ñaari ngi ni ñoo xam ne ëllëg yàlla dina leen keral ci keppaaru arche bés bi nga xam ne keppaar du am keroog ku bëgg keppaaru keru doo am foo toog benn keppaar rek moo am mooy keppaaru arche yonent bi nee na juróom-ñaar ñi ñoo fay toog dana jaadu nag léeg-léeg bu ñuy wax hadis bu mel nii di lim ñi keru arche nga xool sa bopp ndax yow ci juróom ñaari ñooñu nga bokk. Boo ci bokkee nga sant yàlla te góorgóorlu, jéem a continuer ci li nga nekk. Boo ci bokkut nga dëpp, ndax yonent bee ne juróom ñaar ñuy ñooy keru keppaaru arche ëllëg yowmal qiyaamati. Ki ci njëkk mu ne imaamun aadil, imaam bu maandu. Imaamun aadilun, njiit bu maandu. Léele ñi mel ni man néew xam-xam bu ñuy firi hadis bi ñu ne imaamun aadil, imaam bu maandu. Xanaa kon ki dégg naan imaamu jàkk rek la. Suñ ne imaam mooy njiit, képp ku jiite kër, dëkk, jàkk, réew, imaam, société, imaam mooy njiit. Képp ku jiite dara rek yow soo maandoo ca la nga jiite dugg nga ci hadis bi. Tekkul rek njiitu jàkk. Imaamun aadil, njiit bu maandu. Képp ku jiite dara, la mu jiite mu maandu ci ragal ci yàlla, dina keru keppaaru arshi yowmal qiyam. Ñaareel, shaabun nasha'a fi ibadatillah, ndaw lu sax ci jaamu yàlla. Ndaw ko am 18 ans, baba ngay am 40 ans, nga nekk ci jaamu yàlla, dugg nga ci hadis bi, di nga keru ëllëg ci keppaaru borom bi subhanahu wa taala. Shaabun nasaa fi ibadatillah, ndaw lu taxoo jaamu yàlla. Moo xam góor la, moo xam jigéen, moo xam dafa ñuul, moo xam dafa weex, na taxoo jaamu yàlla, ëllëg dana keru keppaaru arche. Wa rajulaani tahaba fillahi ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi, ak ñaar ñoo xam ne dañoo bëggante ngir yàlla. Ba ñu demee ba mënutunoo ànd, ñoom ñaar ñu tàqalikoo ngir yàlla. Ñaar ñu ànd lu leen boole yàlla, du intérêt, du mbooloo, du xeet, du famille, du alal, du lan moo leen boole ñoom ñaar? Yàlla. Ba nu demee ba gis ne ñoom ñaar mënatunoo ànd, ñu tàqalikoo ngir yàlla, ñii dinañ keru keppaaru arche. Ku ci tegu, wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masjid iza kharaja minhu hatta yaudu ilay, ak waa joo xam ne xolam dafa aju ci jàkk. Saa yu génnee jàkk ji mu ngi programmé nu mu fi dél seewaat, mu jullee suba, mu ngi organiser waxtu bi nu mu julleewaat tisbaar. Bu génnee tisbaar mu ngi programmé nan la fiy julli siwaat takusaan. Bu génnee takusaan mu ngi préparé nu muy def organiser ba julli sa timis. Bu jullee timis mu ngi organiser nan lay def ba julli sa gee. Qalbuhu muallaqun bil masjid, xolam dafa wékku ci jàkk. Su génnee mu ngi waajalaat ñëwaat, kii dana keru ëllëg keppaaru arche yowmal qiyam, ci keru borom bi subhanahu wa taala. Wa rajulun, ak waa joo xam ne zakara allaha xaaliyan fa faadat ayna, dafa toog wéet moom kenn cundum, xelam dem ci yàlla, xol bi tooy mu daal di jooy, ay bëtam daal di tuur rongoñ. Ku tuur rongoñ, sa xol dem ci yàlla, sa xel dem ci yàlla, nga tuur ay rongoñ, ndax yàlla yonent bi nee na di nga keru keppaaru arche yowmal qiyaama ci. Wa rajulun, ak waa joo xam ne da'athu imra'a zaatu mansab wa jamal fa qala inni akhafu allah rabbal alamin, waa joo xam ne wala ndaw soo xam ne, waa joo xam ne jigéen ju taaru, jigéen ju am askan, am personnalité, jigéen ju rafet, ju taaru, moo ko woo bëgg siq ak moom mooy yàlla. ne ko dama ragal yalla jigen bu wowe goor ak goor wo jigen ñom yar kan mo meuna mucc jigen gi mo ëpp doole jigen motax yalla bi muy wax njaalo lu mu wax aya bi kan la jital az-zaniyatu bi muy wax sacc kum jital goor as-sariqu puisque li ëpp ci njaalo jigen mo koy def li ëpp ci sacc goor mo koy def saa yu déggee sàccey soo moytu boo génne sa bopp góor la mais njaalo ëpp jigen la moo tax mu ne az-zaniyatu waz-zani as-sariqu was-sariqatu gis nga aaya yoo xam ne day wane alquran waxu yàlla la bu yemoon ci ñaari aaya yooyu rek dañ xam ne alquran yàlla ko wax waaw bés mu nekk li war a nekk moom la yàlla dina wax li war a am li mën a ne borom bi nee na waajoo xam ne jigéen a ko sàkku te du jigéen rek m' importe ki jigéen jigéen ju rafet néew na mu woo góor góor mucc jigéen ju am askan bokk ci néew na mu woo jigéen góor góor mucc léegi nag ñaar yooyu yëpp ndaw si da koo boole mu woo waaji waaji ne ko dama ragal yàlla kooku foog yàlla keral ko ëllëg ci suufu keppaaram bi keneen ki rajulun waaji loo xam ne te soddaqo bi sodaqo saraxe na ab sarax ba muy saraxe sarax bi fa axfaaha mu nëbbu ko xatta la taalamu simaalahu ma tunfiqu yaminahu ba càmmoñ bi xamul lu ndeyjoor bi joxe ñaar ñi luñ bokk loxo ndeyjoor ak loxo càmmoñ luñ bokk soo ko xamee rek ma jox la seede boo xamee loxo ndeyjoor ak loxo càmmoñ luñ bokk xama ko tegaat sama seede liñ bokk ku mag moromam gis nga bu fekkee ñoom ñaar ñi ñoo dend ñoo takkaloo ñoo ba pare càmmoñ bi yëgul lu ndeyjoor bi joxe kon nit ñi nag nit ñi la dendal nag ah kon dëkk bi nag kon gox bi nag ah waa joo xam ne dafa saraxe ab sarax ba muy saraxe sarax bi càmmoñ bi xamul ndeyjoor bi lu mu joxe kooku waa jooju yenent bi nee na ëllëg yàlla dina ko keral ci keru ars mu ne wasadaqatu bi ilanihi yatbauhu gayruhu wa yakunu kama sanna sunnatan xasana mu ne sarax boo xam ne léeg-léeg dañ ko saraxee ñi ma doon lim jeex na wala jeexuñ ah juróom-ñaar lañ ah dajëf mu ne wasadaqatu sarax bi ilanihi yatbauhu gayruhu nee na yenn saa yi li tax ñu bëgg nit saraxe sarax boo xam ne day feeñ léeg-léeg dinañ ko bëgg nit saraxe sarax boo xam ne da nga koy feeñal lu tax pour am ñu la ci roy pour nit ñi xam ne dañoo war a def lu baax pour lu baax tasaaroo lu baax siiw léeg-léeg yenn saa yi ñu yëgle sarax bi ndax keneen toppandoo ko su la keneen toppandoowee di nga dugg ci xadis bi yonente bi saai salam ne kaman sanna sunnatan xasana yow ubbi nga yoon wu rafet mu ne fal ilanu afdal wa in kaana al mutasaddiqu alayhi bi xajal wa yestahi su fekkee benn waay boo xamante ne dafa am complexe dafa bëri keersa wala ku bëgg affaire sutura la léeg-léeg mu def dara ñu wax ko pour nit ñi mën ko toppandoo mais bu fekkee waaju ngand-ngandalu la nag kuy rëy-rëylu kuy wanewu kooku moom saraxam buñ ko yëglee rek ngistal dugg na mais kële moom mun naa mucc ci ngistal, mais kii moom mun na cee bañ a mucc parce que xolam looloo ci ne chaque jour. Kon joxe sarax nëbb wala joxe sarax feeñal ko, ñaar yëpp yiwëng ci. Waaye bi gën a mucc mooy joxe sarax wala joxe dara nëbbu ko, ñaar yëpp baax na. Yenn saa yi tamit nag dina am joxe sarax ñu wax ko ba pare mu gën a baax ñu nëbbu ko nag, ndax bu fekkee l'islam dafa soxla ñu bëgg ñëpp génne te duñu bëgg nit ñi ngott. Islam dafa soxla ñu tabax jàkk ji, te buñ ne ku nekk fi sabilillah loo am rek ngay gis ñii di jox ay juróomi dërëm, ñii di jox ay ñaar dërëm, te jàkk ji dafa war a taxaw léegi wala teen bi dañ ko war a bënn léegi, su boobaa nag dafay laaj ñu wax ko ci kaw. Diw indi na saako ciment ndax ñeneen ñu rus di indi benn birig, nañ ko wax surtout nag bu dee ki fa gën a ñàkk moom moo indi tonu ciment. Kon ñeneen ñi dinañ war a xam ne ni leen yàlla tollalee wule kii jëngu def lii ñoom war nañoo def. Fal yunfiq zu saatin min saatihi, ku nekk na nga toll defal loolu. Yonente bi alayhi salaam dafa mos a wax Abdourahmane ibn Awf, wax ji ko tiital, Abdourahmane dama laa gis ngay dugg aljanna di darngu di darngu, loolu neex na de ci buñ ma ko waxoon almuhim naa dugg rek di daw ak dugg rek. Waaye xoolal waa ji tiit te nee nañ ko dañ laa gis ngay dugg aljanna di darngu mu tiit, commencé di joxe alalam di joxe alalam ba la ko tiitloo woon dañ. Kon mbokk yi aaya bi mooy aaya bi nga xam ne ngoonuk tey ci lañuy góorgóorlu sunu kemtalaayal kàttan. ñu ñaan bur yàlla subhanahu wa taala mu nangul nu ko nangul leen. A'udhu billahi minash shaytaanir rajiim. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. يقول المولى جل وعلا إن حرف شرط لا شرط شرط موي ها كونديشن إن تبدو الصدقات بونين نبي سرخ بونين كون نبي lan mooy nëbb wala ngeen feeñal. In tubdu bu ngeen feeñalee tuzhiru ngeen feeñal ko mooy joxe ko nii ba nit ñi xam ko gis ko. Mu ne fa ni'maa hii fa ni'ma tilka sadaqa, ah sarax boobu de dara gënu koo baax. Allati sarax bi nga xam ne dañ koo feeñal. Azhartumuha, lan moo tax nag ñu feeñal sarax bi? Mooy li yuqtada bikum fiha, ngir ñu rey leen ci. Loolu rek moo tax ñu war a feeñal sarax, mooy ngir ñu toog roy ki ñu wax ne saraxe na. Ay tubdu bu ngeen ko feeñalee baax na, waaye bu ñu nëbb moo gën. Lan moo tax bii tey ñu feeñal ko? Mooy ngir ñi dégg waa ji saraxe na ñu roy waa ji, loolu kese. Kon ndeke toppandoo lu baax lu ñu bëgg la, saa yoo déggee lu baax jéem ko toppandoo. Yeneen bi dafa ne xam ngeen iñaan dafa bon, iñaan hadis bu muy wax moo ne dafa ne laa xasada i ñaan dañ ko tere. waaye hadis ba du tekki ci olof laa xasada lu muy tekki. hadis lu muy tekki laa xasada lu muy tekki ci olof. ah ah déedéet la hadis bi naan wa min sari xaasin isa xasada mooy mooy ñaan. hadis bi naan laa xasada illa snayni. hadis ba lu muy tekki ñee ñee ak iñaan lan mooy différence bi ku ma koy firil ñee ak iñaan luy différence bi. bismillah ñee bi ñee maanaam li nga def da nga leen yéene yow nga di am lu mel noonu maam gën nga ko bëggal sa bopp waaw par contre fekkee iñaan mooy bëggoo kii am lu mel ñee mooy waaji tabax jàkk allahu akbar maam moom tabax na jàkk iñaane woo ko mais yow tamit bëgg nga tabax jàkk comme moom loolu mooy ñee. iñaan nag mooy ki jàkk ji yàlla na mabwaay mooy ki oto bi yàlla na këppwaay loolu mooy iñaan loolu baaw loolu islam daf ko tere tamaman. ñee nag mooy waa ji am na xaalis mi ngi def lu baax mi ngi tabax ay teen mi ngi tabax ay daara mi ngi tabax ay jàkk nga ñee ko bëgg a mel ni moom. sahaaba yi dañu ne yonent ay borom alal yi day ëllëg yowmal xiyaam xam naa ne moom ñoom ñooy dugaa ji ne ñun duñ dugg yonent bi ne leen dee leen def baaqiyaatu saalihaat bu ngeen jullee par di ngeen tolloog ñoom gaa yi di def baaqiyaatu saalihaat borom alal yi xëy dugg ci baaqiyaatu saali gaa yi ñëw ne yonent gaa yi gis nañ affaire bi mu naa léegi nag sant leen yàlla ñoom yàlla leen ko baaxe. waaye kon gis nga alal lu gaawoon dugal nit aljanna la bu fekkee waa ji xam na alal waa ji xamee alal ci nu mu gën a Ousmane lu tax yonent bi ne ko yàlla xoolal yonent bi ne ko yàlla xoolatul loo def dafa julli lu bari dafa war lu bari alal jee tax yonent bi xool ko ne ko Ousmane mu ne ko labbayk mu ne ko loo defati yàlla xool la loolu neex na de waaw waaw loo defati yàlla xoolu ko allahu akbar loolu neex na de te terewul Ousmane deysaan yonent bi ne nag Ousmane di nga dugg aljana terewul Ousmane bis bu ñu koy rey dafa woor terewul Ousmane bis bu ñu koy rey mi ngi jàng alquran ba deret ji sax dafa tuuru ci kaamil alquran di ko xam ne nañ koy dugg aljana mais terewul mu doylu lu baax mu nekk ci lu jaamu yàlla ba dee fekk ko ci sunu borom ne in tubdu bu ngeen feeñalee assadaqaati saraxi fa ni'imaahi dara gënu koo baax dara gën koo yiw mu ne loolu tagg la sana tagg la bu yàlla ne dara gënu koo baax tagg la goo xam ne ibda'u sadaqa ci njëkk a saraxe mu ne waaye wa in tukhfuha wa tu'tuha al fuqara nee na hukmun ala an al ikhfa khayrun min al ibda qala ahadu al hukama mu ne li yàlla subhanahu wa taala teg ci genn wàllu aaya bi te mu ne wa in tukhfuha waaye bu ngeen ko nëbbee moom sarax bi wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara way ñàkk yi fa huwa loolu de xayrun lakum moo gën ci yéen kon ñaar yi baax na bu ngeen ko feeñalee baax na waaye bu ngeen ko nëbbee nag fa huwa xayrun lakum te jullit moom lan la chaque jour li waa ji di wax mu ne dafa am gën gën a gën am bon bon a bon bon a bon a bon a bon yooyu nag ñaar la su fekkee lu baax moo jalu fii lu baax moo jalu ñu ne la def ci benn ban ngay def bi gën a gën a gën a gën a gën a gën a gën a gën a gën a baax kon ngay def bu fekkee yu bon ñoo dajaloo fii ñu ne la benn nga ci def da ngay def bu bon rek, bul def bu gën a bon de, bu bon rek ngay def benn, mais bul def bu gën a. Bu dee lu baax nag li gën sax jour moom la ñuy njëkkante, bu dee lu yées nag li ci gën a néew alal aqal li gën a nga xam ne nit ñi mën nañu xam sax ne def nga ko, loolu ngay def. Loolu la usul yi naan iza tazahama adadul mafasid ñu ne nartakibu adna minha, fekkee yu bon ñoo daje ñu ne bi gën a néew bu doon drog la, sangara, yamba, diliant, drog, cigarette, ñu ne la yii da nga ci def benn cigarette ngay jël ndax moo gën a néew, doo ko jël drog parce que drog moo bu gën a yées bi moo gën a bon, doo ko jël bi gën bi néew ngay jël parce que loolu lu bon la. Kon borom bi subhanahu wa taala nee na bu fekkente ne da ngeen koo nëbb wa in tukhfuha, bu ngeen ko nëbbee wa tuha ngeen jox ko al fuqara way ñàkk yi. Lan mooy différence faqir ak miskin? Bismillah. Miskin mooy ki nga xam ne tey rek la ñàkk. Miskin mooy ki nga xam ne tey rek la ñàkk. Waaw. Faqir mooy ki nga xam ne faqir nag amul tey sax amu ko. Waaw. Loolu mooy faq moo gën a ñàkk moo gën a bon. Miskin ak faqir buñ taxawee ñoom ñaar ñoom ñuy laaj faqir lañ war a jiital ndax moo gën a sonn. Miskin mooy koo xam ne mun na ndékki bañ a añ wala mu añ bañ a reer. Faqir nag mooy koo xam ne ñetti amu ci benn. Yàlla nee na nag bu ngeen nëbbee sarax ngeen jox ko faqir boobu wala ngeen nëbb li ngeen di joxe, parce que joxe saa yoo ko déggee rek al infaq saa yoo ko déggee ci jaamu yàlla la jëm. Saa yoo déggee wa anfiqu baat boobu ci yoonu yàlla la jëm, joxe dépasse ci yoonu yàlla la jeex na. Sarax nag ki koy joxe da nga koy joxe ngir yàlla te doo xool ki nga koy jox. Léeg-léeg benn waay ne non man kii du ma ko joxoon dara koy naani jee sooy nekk ci joxoo ko koo jox. Am na benn qaida buñ jàngale woon samedi bii passé ku ma koy fàttali, benn règle buñ jàngale woon samedi bii passé ci joxe, ki koy joxe balaa mu koy jox miskin bi am na kum ko njëkk a jox yàlla. Sarax bi bi nga koy génne ci sa poche di ko jox waaji balaa muy tegu ci loxo waaji, ci loxo yàlla la njëkk a tegu. Naka la ci tegoo? Puisque waaji rek jëmmam taxul nga jox ko. Bi nga déggee mu ne ngir yàlla, gis nga loolu moo la yëngal, loolu moo la gêné, loolu moo tax mënatuloo nelaw, foog nga jox waaji ndax daf laa laaj ci yàlla, moo tax nga jox ko ci yàlla. Kon yow mi joxe sarax bi joxoo waaji yàlla nga jox. Beneen bi mooy ñun war nañu bàyyi xel histoire Ibrahim alayhi salaam ci joxe yi ñuy joxe. Ibrahima dafa am benn gan togg ba gan yi pare ba lekk bi pare mu lal def lépp indi lekk bi teg indi ndox mi indi ni waaji bismillah. Waaji ne ko bismillah man ma ngay lekk ma bismillah. Ibrahima ne ko lu xam mu ne ko man damaa gëmul li nga gëm. Ibrahima ne kon doo fi lekk man du ma dundal yéefér tugal ci biti. Waaji jóg wane ginnaaw waaji dox lu sori yàlla ne Ibrahim waa na gan gi mu ne ko dàq naa ko lu tax nee na gëmu la. Yàlla ne ko daal Ibrahima daal yaa doy waar kii maa ko bind maa ko sàkk man boroomam maa ngi nii xam naa ne jaamuma xam naa ne gëmuma waaye dépassam musul maa ngi yow Ibrahima benn jour bi rek mënoon na nga waaji lekk sa lekk bi. Ibrahima départ. Waaw départ di daw ba génn dëkk bi fekk waaji ci àll ba muy dugg àll bi mu yuuxu ko waaji taxaw ne ko ñëwal nan dem waaji ne ko ah nga dàq ma sa kër ba man kay du ma duggaat muy ñaan waaji di ñaan waaji ba waaji ñëw ñu tegaat affaire yi waaji commencé lekk ba ca ne waaye yow nga jëli ma mu ne ko sama borom ma yedd yéen a la bind sa dara musta manqué xoolu la ci ni nga mel man mënumaa muñ tey benn fan nga lekk sama lekk bi waaji daal di sëgg jàng mu ne kon man yàlla noonu la ma noonu la ma gisee ah mu ne loolu la ma yàlla wax waaji daal di tuub. Te ñun ñëpp bu ñu xoolee àddina bi gis ne noonu la yàlla subhanahu wa taala ba mu nee Ibrahima ci alquran Ibrahima ci boppam ba mu nee yàlla am na ñaari aaya ci suratu baqara Ibrahima daa ñaan yàlla ne ko dugalal sama njaboot yi àjjana yàlla ne ko déedéet. Ibrahima ñaanaat yàlla ne yàlla sama njaboot ñi la ci gëm nañu am jàmm yàlla mu ne ko ak ñi ma weddi ku may jox aaya yi seede yaa ngoo bismillah laa ilaha illallah ku indi aaya rek ma jox ko seede kitaabu tawxid kon nga tegaat samay seet tey daal seede yi dëgër nañ bopp raa ah déet ba déet loolu kay du ma ko nangu ca càmbali gi kay ñëw ba ci digg bi dagg ko kay du ma ko nangu ci kon ñu dem ba ñu pare xëy na gars yi seen xel dina ñëwaat ci aaye yi kon borom bi nee na sarax wa in tukfuha bu ngeen ko nëbbee wa tuktuha ngeen jox ko alfuqara way ñàkk yi fa huwa loolu xayrun lakum moo gën ci yéen te nag julit moom ndaysaan li yitteem yëpp mooy li gën chaque jour muy def li gën li gën rek li gën chaque jour li gën bam nga war a def suñ nee mbir mi baax na waaye lee moo gën a baax yow loo war a def li gën a baax foofu wa xayrun lakum looloo gën ci yéen te yàlla lu mu ne moo gën ci ñun moo gën ci ñun sikk nekk ci lu yàlla ne moo gën ci yéen rek moo gën ndax yàlla moo xam alaa yaalamu man xalaq yàlla moo nu bind moo nu xam comme yàlla mi ne boo nëbbee sarax moo gën ci yow xamal ne looloo gën ci yow puisque léeg-léeg surtout ci mbirum alal seytaane daf ci laxasu nga bëgg nañ la gis nañ la xam nañ la wax nañ la bàkk nañ la tagg nañ la nañ la nañ la te su fekkee nëbb nañ ko nëbb nga ko yooyu yëpp mën na cee mucc moo tax borom bi ne looloo gën fa huwa xayrun lakum beneen bu mu leen di jural mooy wayu kafiru yàlla day suul yu kafir bi maanaa yasturuha yàlla day nëbb walaa yu taalibu biha yàlla subhanahu wa taala ci mbaaxam soo nëbbee sarax fekk am nga bàkkaar yoo defoon sarax boobu nga nëbb yàlla daw ciy jàpp daa di koy effacer bàkkaar yi nga def jàngeen alquran yàlla mun a yonent bi xuz min amwalihim sadaqatan tutahiruhum biha tuzakkihim jëlal ci alalu gaa yi jëlal jëlal jëlal da ko wax de da ngay ñëw foqarti jël ci alalu gaa yi sarax boo xamante ne daf leen di setal daf leen di laabal kon sarax day laabal nit daf koy setal léeg-léeg nit def bakkaar sarax dindi ko léeg-léeg nit feebar sarax dindi ko léeg-léeg nit am ay jafe-jafe sarax dindi ko jàngoon nañ samedi passé hadith bu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne sarax day fay meru yàlla, waaye day dindi ay jafe-jafe sarax. Kon su ko defee li yàlla ne moo gën ci ñun mooy nëbb ko, ndax wa yukaffir ankum, yàlla dina leen muural ci yéen min sayyi'atikum, seeni ñaawteef. Wa yukaffir, yàlla dana muur, dana nëbb, dana sang, dana gas ba mu xóot ci yéen min sayyi'atikum, ci seeni ñaawteef, seeni bàkkaar yi ngeen defoon, yàlla dina leen ko jëkkal. Kon luy tax yàlla jëggal, ñu war nañ koo def wala waruñu koo def? Tey fi ñu toll ci àdduna bi, ci jafe-jafe, su fekkoon ne julit yaa ngi dimbalante, julit yaa ngi génne alal ji yàlla wax, kon jàmm rek mooy am. Kon kenn du xiif ci julit yi. Waaye tey xam ngeen ne julit ñi jafe-jafe buñ gën a am mooy alal ji ñu rënk denc ko. Buñ ne fi sabilillah sax gars yi lu ñuy joxe ay wecc, ay wecc. Moo tax ñi naan nañu tere yalwaan, ñi yalwaan dañoo amul lu leen gënal, ndax xam ngeen ne yonent bi alayhi salaam ba muy wax dane yadul ulya xayrun min yadi sufla, loxo bi nekk ci kaw moo gën loxo bi nekk suuf, loxo bi nekk ci kaw mooy loxo bi nekk suuf mooy. Kan ci ñun fii toog moo bëgg bokk ci ñiy nangu? Ñiy nangu du seen coobarewu. Te sax ndeysaan gis nga l'islam encouragé wul nit ñi laaj, bal def ko tere. Yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp kuy laaj nit ñi ngir am alal ju bëri, wa innama yas'alu jamra, képp kuy laaj nit ñi ngir nga am, da ngay laaj nit ñi ngir nga yow nga am safara, ngay laaj nit ñi safara lañ ngay lekk. Waaw, wa innama yas'alu jamra, yenente bi nee na ay xali safara la ngay jël yow. Waaye noonu mu teree ku laaj, noonu la soññee nit ñi pour ñu joxe. Islam dafa tere laaj, encouragé nit ñi ñuy joxe. Lu tax? Waxul nit ñi nañ génn ci mbedd yi pour ñu jox leen, déedéet. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon baytul maal, kër goo xam ne fa la ñuy denc sarax si, azaka yi sarax si. Kuy joxe foofu ngay dem. Am na ñu fa nekk ñooñu xam na ñan ñoo aajowoo lii ñu jox leen. Ah, tey julli ñi bu ñu organisé woon ban koñ ngeen di dem bu amul jàkk ci Sénégal? Am na, am na koñ bu amul jàkk. Sénégalais moom kenn mun leen a condamné ci loolu. Moo tax hadith bi dafa dal seen kaw, mooy 40 maisons sa digganteeg jàkka ji, bu fekkee sa digganteeg jàkka ji 40 maisons la, amoo droit julli sa kër. Hadith moom dafa dal suñ kaw, julli sa kër amul fooy dem, daan ne benn, ñaar, ñett, ñeent ba nga egg 20 te amul jàkk, amul si Sénégal. Fii sax da nga gis jàkk yi, nga tourné koñ jàkk, nga tourné waat beneen koñ jàkk. Yenn saa yi ñee naan Allahu akbar, ñi naan sami allahu liman hamidi. Am ngeen saa yi ku siggi dafa ne ci jàkk ji muy jullee ñooñu ñoo wax, fekk beneen imam bi moo fële, ndax jàkk yu jegee. Bu fekkoon ne loolu ni jàkk ay jegee, jullit yi nekk ci jàkka ja am nañ benn kees goo xam ne kees googu la ñuy def sarax yeeg nangam nangam, ku ñu yëg ci koñ bi nangam ak nangam, ñu dem jàppale la, ñi feebar ñu jëndee leen ordonnance, ñi amul lu ñu lekk ñu jëndal leen, ñi. Kon jàmm rek mooy am. Ne xam ngeen ne loolu tey daanaka am na jàkka yoo xam ne kees yi tey ay million la, mais kenn ñemu ko laal, wala am nañu koy laal waaye ci anam yi ñu koy laalee du ci islam wax. Beneen bu nekk ci organiser sarax yi mooy léele am na ci nit ñi ñu baax ñu ragal yàlla ñooy tëdd bu guddi ñu ñëw ci imam ne ko imam mu ne waaw ne ko 2 millions yi bu ko kenn yëg man ak yow ak yàlla rek daal di koy jox dem yoonam def ko nañ ko def ci liggéey islam bi imam bi bu fekkee ragalul yàlla bu ñëwee am na benn mbokk bu joxe sarax nañ ko ñaanal lu mu saraxee anam kenn du ko wax waaw benn mbokk mu baax bu fi joxe sarax daal di jox gars yi 100 000 xam nga ñooñu dañ naan ah waaw kii moom macha allah nañ ko ñaanal nañ ko ñaanal fekk yéen xamu leen imam daf leen di dribble te loolu dafa am lu jeex ci jàkk yi loolu nag moo tax léegi imaginé lu fekkoon ne fële lañ koy joxee am na mbooloo mu fa nekk waaji bu ñëwee bu ko fa joxee loolu day egg ci jullit yi wala gis ngeen moo tax dara tey jurelul jullit di problème lu ñàkk organisé jullit même daara bi ñuy xeex ni daara bi ñuy wax ni daara yi dëkk boo dem ci dëkku l'islam yi jàkkee ñooy daara yi doomi jullit yi ci jàkka ja la ñuy jàngee dëkk boo dem tey jii mbokk yi bu fekkoon ne jumaayeeg jàkka yi nekk Sénégal daara yi ñoo fay jàngee est ce que problème dina am voilà jàkka ci Sénégal mooy place bu deful liggéeyam waaw jàkk ci Sénégal deful liggéeyam te jàkka yonente bi ndeysaan salallahu alayhi wa sallam benn borom xam dafa bind benn téere mu bind ko al masjidu muntalaqu daawa al masjidu ñu ne ah mu ne muntalaqu daawa gis ngeen daawa l'islam su jàkkay liggéey rek jàkk woote bi dem ñu ne xam ngeen lu tax liggéey bi baare wu Sénégal jàkkay ñëw liggéey jàkkay dunduñ moo da liggéey bi bloqué wu su jàkkay dundoon rek dëkk bi yëpp dund ñëpp baax mais jàkka yi ñëw deful seen liggéey li ma namm ci jàkka yi nag du tabax bi de du basang yi de du micro bi du loolu laa ci namm de ma ne waxuma ak sijaada yi waxuma ak ventilateur yeeg lampe yeeg miir bi bunt yeeg micro bi waxuma ak ñooñu du ñooñu dafa am ñu fa nekk ñu deful seen liggéey moo tax ñaata jàkk ngeen xam ñaata jumaa ngeen xam par exemple jour vendredi ñaata jumaa ngeen di julle yu fees tel daanaka mën nga ne junni nit ñëw nañ fa ku ñibbi soo ko ne yow demal nga jumaa mu ne waa nga ne ko loo fa jële lu ma fa jële ci lan loo fa dégg lu imam wax lum lay wax ah imam kay man dégguma lu mu doon wax dégguma ko de wax na ba pare daal daal di ñaan ñu ne amin ñu ñëw ñu bis imaginel nga nekk ci loolu ñaar fukki at léela sax imam ne ibadallah inna allaha yaamuru bil adli yàlla ngi digle ngeen maandu ñu ne amin wal ihsan na ngeen def lu baax ñu ne amin wa itaizil qurba na ngeen jokk mbokk amin ya rabbal alamin wa yanha anil fahshaa'i wal munkar mu ngi leen tere lu bon ak lu ñaaw ñu ne amin yaa ngi dégg mooy ko loolu ana amin bi ndeysaan moo tax sunu problème yëpp mooy mosquée yi ñëw dundul jàkka yonent bi leen la ne jàkk dafa am importance ci lislam yonente bi mu ne cëpp medine jàkk la tax wax balaa muy tabax këram waaw yonent bi mu ne cëpp medine balaa muy tabax këram fu mu fa naan jàkk la tabax ñu héberger ko kër Abul Ayyub al Ansari ñu héberger ko abal ko fu mu nekk gars yi di tabax jàkka ji bi ñu tabaxee jàkka ji ba pare ci li nekk ci wetu jàkka bi terrain bi des ñu doog faa defal soxna yi ay néeg ku nekk benn néeg gis ngeen jàkk yonent bi lan la doon ci jamono fu ñuy jàngee fu ñuy jaamoo yàlla fu ñuy àttee fu ñuy entraîné centre la loolu mooy centre da nga loolu ñaan centre culturel mooy jàkk xoolal julit yi ñaata yoon lañ fay daje par jour juróomi yoon ñu fay daje nit ñuy daje juróomi yoon ci bis bi bu ñu toogee ko absente ñaari fan suñu xel ci lu muy dem ana diw ah moom de ñëwul lu tax ñëwul ñu ne xamuñu ko de est ce que mbooloo mi dañuy dem ñibbi noonu bàyyi noonu fekkee ne julit lañ foog ñu xam lan la bu ñu xamee lan la bu fekkee ne nafaqa la bu fekkee feebar la bu fekkee julit lu seen taxawaay toog di xool ko ba mu dee ñu dem jënd nag day loolu la ñuy def ñun ñun dañuy dégg benn julit bu feebar ñu toog wala ki ko seeti lu muy yóbbu benn banaana ñetti pom ñeenti orange ñeenti mandarin waa ji dee ñu indi saako ceeb ki dee dina lekk ceeb saako ceeb bi pour nan la pour ñun ñi ko indi ki ko indi du ñibbi de bala may dem dinaa ci lekk maa ko indi bon may lekk ba suur doog a dem ki cotiser ci nag bi 50,000 bala muy dem dina ci lekk dina ci añ reer ci doo ñibbi ñibbeeku ma damay xaar cere ji léegi am na cere cere yu neex sax cere yu am diw kay waaw reer yu neex kay ngay añ yàpp reere yàpp ba pare ñu ne dañoo am dëj dañoo am naqar léegi nag ki dee ki ndeysa nga xam ne moom xoolal tëdd na une semaine amul lu mu joxe dépasse këram ndeysaan amoon nañ benn waaye boo xam ne lu ndëkkandoo la ndaa sonn ba munta taxaw te munta tëdd parce que dafa am njaboot menuisé la woon bu xëyee fa mu liggéey benn jour muy dem di buy dem day wadd mu daanu ndeysaan ñu yenu ko yóbbu ko kër ga mais gis nga bi mu dee ñëpp tiit ndax ay 4-4 yu fa gaare ay peseru ay ñëpp tiit dañ leen yàlla sàmm kon loolu moo leen di wan ne mbokk yi nit ñi dañoo xamul njëriñu jàkk xamuñu njëriñu joxe fii sabilillah yonente bi alei saa salaam bi mu ne cëpp jàkk la tabax borom bi subhanahu wa taala nee na wallahu yàlla bima taamaluuna xabiir wallahu yàlla day xabiirun ku xam la bima taamaluuna li ngeen di def léeg-léeg ñu wax leen ne bu ñuy jàng alquran léeg-léeg ñu wax leen ne bu ñuy jàng alquran nañ bàyyi xel aaya yi fu muy jeexee yàlla nee na li ngeen di def xam naa ko ku yàlla ne li ngay def xam naa ko lu la war wallahu yàlla xabiirun ku xam la bima taamaluuna li ngeen di def mana baatu xabiir lu muy tekki mooy li nga nëbbëg li nga feeñal ak li ngay xalaat ak lépp la boole xam dara ëmb ko ci laa yaxfa alayhi shay un fi l'ard wala fi sama wa huwa maakum ayna ma kuntum kon bu la yàlla ne xam naa la noppalal sa bopp te ñeema def lu leer rek wallahu yàlla bima taamaluuna ci li ngeen di def xabiirun ku ko xam la waaye yu mel ni buñ koy jàng dañ ci war a taxaw yàgg ci lool tey xale bi bu ko papaam nee li ngay def yow xam naa ko xale bi semaine bi day normal jigéen bu ñëwoon bay tëdd dara ne su lu dul mu ngi fay lamp bi jëkkërëm na ko jógal toog mu jóg toog mu ne ko xam nga yow li nga nekk yëpp xam naa ko ndaw soosu lu muy def du nelaw guddi gi te bu yeewoo dina normal yow mii di borom këram boo demoon liggéey nga ñëw ubbi sa biro toog chef bi ñëw romb la nuyuwu la dem toog biroom sonné sa téléphone nga jël mu ne la ñëwal ci biro bi léegi nga ubbi dugg mu ne la toogal nga toog mu ne la lépp loo nekk ci société bi xam naa ko ngay def ngay normal de élève bi bu ko principal bi woowee wala maître bi wax ko loolu nu muy def day normal militaire bi bu ko colonel bi woowee wax ko loolu nu muy def day normal waaw jaam bi bu ko boromam waxee loolu lu ko war wala jub yàlla ne li ngeen nekki xam naa ko ah kon de war na noonu nekkee lu baax wallahu yàlla xabirun ku xam la bi ma taamaluuna li ngeen di def bi ma taamaluun li ngeen di def lépp lu ngeen def rek yàlla neen xam naa ko sunu borom subhanahu wa taala mbokk yi aaye bi ñu doon jàng dinañ ci jëlee ñaari mbir bu ci njëkk mooy jawaasu dagan na izhaaru sadaqa feeñal sarax dagan na waaye kañ inda salaamatiha min arriya jamono ju mu muccee ci ngistal feeñal ko dagan na ñaareel mooy fadlu sadaqatu sirri ngëneelu sarax secret wa azam wa azami ajriha ak màggaayu tiyaabaam kon la ñuy bëgg bee yépp bu mujj bi moo ëpp ndax tiyaaba yi moo ëpp ndax hadis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne juróom-ñaari nit yàlla dina leen keral keppaaru arche fekk woon nga hadis bi moo koy wax léegi-léegi bismillah jaaraat ci bu ci jaaree nga am seede kenn rek kenn laa soxla waaw mooy ki may wax ci buntu bi kan la ah ku saraxe te loxo càmmoñ bi xamul lu mu jafe loxo càmmoñ bi xamul lu ndeyjoor bi sax ay wa kon mbokk yi ci tënk sunu dar su tey mooy ngëneelu sarax waaye nëbb sarax bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci waxam juróom-ñaari nit yi mu wax ne yàlla dina leen keral arche mu boole ci waaju saraxe sarax càmmoñ bi xamul lu ndeyjoor bi joxe kooku dina bokk ci juróom-ñaar min asabaa alladina yuzilluhum allahu bi zilli arshihi yowma la zilla illa zilluhu allahuma ijcalna minhum yàlla nañ ci yàlla boole assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu dama ngeen ko laaj tey waxuñu giryaa ko ñu naan